ปฏิบัติเอาดีดีกว่าเอาฤทธิ์ผลของสมาธิคือเรามีพลังจิตสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวทำได้ตามความตั้งใจด้วยความแน่วแน่ไม่จับจดผลอื่นๆที่จะพึงได้สิ่งใดที่มันจะเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยเราจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแต่ไม่ใช่กลัวแบบชนิดที่ว่าเกิดเป็นทุกข์เดือดร้อนจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามมันรู้สึกอายใจตัวเองแล้วก็กลัวผลบาปมันจะให้ผลอะไรทำนองเนี้ยมันจะเกิดขึ้นของมันเองผลทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยหิริความละอายบาปโอตัปปะความกลัวบาปจะปรากฏขึ้นบางทีเราคิดอยากจะนอกใจลูกเมียขึ้นมาอายตัวเองถ้าเมียรู้อายเมียแล้วเรากลัวบาปนั่นคือเราเตือนตัวเราเองเมื่อเราสามารถเตือนตัวเราเองไม่คอยแต่ให้คนอื่นเตือนเรานั่นเรียกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจทยัตตานังเตือนตนด้วยตนเองและถ้ารายได้ของครอบครัวเรามีอยู่ขนาดนี้เมื่อก่อนมันไม่พอกินพอใช้พอเราปฏิบัติสมาธิเก่งแล้วจิตมันจะจัดสรรรายรับรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีอันนี้จึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติได้ผลถ้าใครปฏิบัติธรรมและเอาคุณธรรมไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้ดีนั่นเป็นคนปฏิบัติเก่งที่สุดในโลกไม่จำเป็นต้องมีฤทธิ์มีเดชฤทธิ์ก็คือเรานั่นแหละเราสามารถทำงานได้ถูกต้องและสำเร็จตามประสงค์นั่นคือฤทธิ์ไอ้ฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศเอามาทำไมอยากเหาะจะไปยากอะไรซื้อตั๋วเครื่องบินเหาะไปอเมริกาก็ได้ภาวนาเห็นอะไรจึงเป็นความอัศจรรย์เรื่องเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพูดผีปีศาจอะไรนั่นอย่าไปสนใจมันเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นบางคนภาวนามาจนกระทั่งได้สำเร็จอรหันต์ไม่เคยเห็นอะไรสักทีเห็นแต่กายกับใจของตัวเองเท่านั้นใครจะเก่งถึงขนาดกำหนดรู้วาระจิตของคนอื่นได้หรือรู้เห็นสิ่งที่ตามนุษย์ธรรมดาไม่เห็นไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์มันอัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าผู้ที่มีสติกำหนดรู้จิตของตนเองอยู่ทุกขณะจิตได้นี่ความมหัศจรรย์มันอยู่ที่ตรงนี้อื่นๆมันเป็นแต่เพียงผลพลอยได้ฤทธิ์อิทธิพลอำนาจใครจะสามารถดำดินบินบนล่องหนหายตัวได้มันก็เป็นแต่เพียงผลพลอยได้ไม่ใช่สิ่งประเสริฐที่เราจะต้องการแต่เพื่อจะให้สมาธิของเราเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและเป็นไปเพื่อความเยือกเย็นและเป็นไปเพื่อทางมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงศีล5ข้อศีล5ข้อเท่านั้นเป็นตัวสำคัญสำหรับนักปฏิบัติฝ่ายคฤหัสถ์สำหรับพระภิกษุสามเณรก็ต้องรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ภาวนาเก่งเป็นอย่างไรการปฏิบัติสมาธิภาวนาถ้าหากว่าใครทำสมาธิเก่งจะทำให้เกิดผลดังนี้ 1. เคารพบูชาพ่อแม่รักพ่อแม่มากเคารพพ่อแม่มาก 2. มีเมตตาสงสารต่อสังคมถ้าตราบใดที่ยังแสดงตนเป็นศัตรูกับคนอื่นอยู่แสดงว่าปฏิบัติไม่ถึงธรรม3. มีความหมั่นขยันในหน้าที่การงานของเราที่เรารับผิดชอบอยู่จะไม่นึกว่างานพวกเนี้ยมันวุ่นวายเรื่องของโลกมันแค่นี้แหละใครไปคิดว่าเรื่องโลกมันวุ่นวี่วุ่นวายมันแค่นี้แหละนั่นแสดงว่าจิตไม่ถึงธรรมถ้าใครคิดว่า โลกนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาให้รู้ความจริงของมันโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าต่อสู้ไม่ถอยหลังถ้าใครคิดอย่างนี้แสดงว่ามีความเข้าใจถูกต้องภาวนาเป็นอย่างไรภาวนาเป็นเนี่ยเราจะได้ความรู้สึกว่า 1. เราเคารพตัวเองเคารพสิทธิของตัวเอง 2. เคารพสิทธิของคนอื่นเมื่อรู้จักเคารพสิทธิตัวเองรู้จักเคารพสิทธิของคนอื่นมันเป็นคุณธรรมคุณธรรมอันเนี้ยถ้ามันแผ่ออกมาทั้งโลกมันจะเป็นกฎหมายปกครองบ้านเมืองถ้ามันเข้ามาทางในจิตใจมันจะเป็นคุณธรรมคุ้มครองความประพฤติชั่วของตัวเองที่ว่ามันเป็นคุณธรรมกระจายออกไปเป็นคุณธรรมปกครองบ้านเมืองเนี่ยมันจะเกิดกฎเกณฑ์ของมันขึ้นมาเมื่อเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามนี่เราเป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานและยังเที่ยวไปแอบขโมยลูกสาวของเขาอยู่เนี่ยมันก็ไม่เคารพสิทธิสิแสดงว่าภาวนาไม่เป็นแล้วไม่เข้าถึงศาสนาจุดเริ่มของศาสนาพุทธอยู่ตรงที่ว่าพระองค์สอนให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาปราณีพอขึ้นต้นอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดนี่หลักฐานพยานชัดเจนที่สุด